ในตัวเป็นใหญ่ในตัวสยังว่าสีมีอำนาจในตัวทีนี้คำว่าสยังนี่ถ้าเป็นภาษาสันสกฤตภาษาสันสกฤตภาษาผู้ดีในสมัยโบราณของอินเดียในรั้วในวังใช้คำว่าสยัมสยัมปภามีแสงในตัวสยังปภามีแสงในตัวอันตริกะจลาสัญจรไปในอากาศอย่างนี้เพราะนั้นคำว่าสยัมสยามสยังนั่นก็แปลว่าเป็นไทยในตัวเพราะนั้นเมื่อเราได้รับพุทธศาสนาเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้แน่ชัดว่าประเทศนี้ได้ตั้งชื่อประเทศตนเองว่าสยามมาแต่เมื่อไรแต่คำว่าสยามนั้นมันเป็นภาษาบาลีและสันสกฤตแปลว่ามีอิสระในตัวสยังว่าสีมีอำนาจอยู่ในตัวนั่นเองเพราะนั้นพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาไม่บังคับให้คนเชื่อให้อิสระแก่ความเชื่อจึงสอนคนด้วยเหตุด้วยผลคนไทยไม่ชอบการบังคับคนไทยชอบการตัดสินใจด้วยตนเองด้วยเหตุด้วยผลคนไทยก็เลยพอใจรับนับถือพระพุทธศาสนานี้มาเป็นศาสนาประจำชาติประจำใจเป็นเวลายาวนานมาตั้งแต่ถ้าจะพูดสมัยสุโขทัยมาก็นานพอสมควรหรือจะพูดตั้งแต่สมัยอ้ายลาวตั้งแต่พ.ศ.604หรือจะพูดเฉพาะที่นี่ที่นี่เมื่อสังคายนาครั้งที่3พ.ศ.1 พ.ศ.234 35 36ก็มีพระเดินทางมาที่ประเทศไทยจากประเทศอินเดียโดยการนำของพระโสนอุตระที่พระเจ้าอโศกส่งมามาขึ้นที่นครปฐมมาขึ้นทางปากแม่น้ำโขงขึ้นมานี่อีกองค์หนึ่งหรือจะย้อนลึกลงไปกว่านั้นพ.ศ.8สร้างพระธาตุพนมนั่นยิ่งนานมากแสดงว่าพุทธศาสนาได้ฝังรากลึกในที่นี้ถ้าเราได้อ่านอุรังคนิทานอุรังคธาตุนิทานเรื่องภูกำพร้ากันแรกจะพูดถึงเรื่องภูเพกภูเพกนครต่างๆพระพุทธเจ้ามาที่ดอยแท่นที่ภูเพกพระอรหันต์500ตามมาพระมหากัสสปะตามมาพระพุทธเจ้าก็บอกชี้ไปที่ภูกำพร้าคือที่ธาตุพนมบอกว่าดูก่อนกัสสปะเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ในพัตตกัปนี้ตั้งแต่กุกุสันธะโกนาคามนกัสสปะจะต้องมาเหยียบประชุมรอยไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุมคือพระธาตุเชิงชุมเหล่านี้หลังจากนั้นเมื่อดับขันธปรินิพพานแล้วเธอจะต้องนำเอาอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของเรามาบรรจุไว้ที่ภูกำพร้าเพราะบริเวณสองฝากฝั่งแม่น้ำนี้นั้นเป็นดินแดนที่ผู้คนมีสัมมาทิฏฐิอ่อนน้อมถ่อมตนไม่แข็งกล้าวบุคคลเหล่านี้แหละจะมารุ่งโรจน์โชตนาการบำรุงพระพุทธศาสนาของเราให้เป็นที่พึ่งแก่หมู่เทพเจ้าเหล่ามนุษย์ปวงสรรพสัตว์ตลอดกาลถึง 5,000 ปีเธอจงนำเอาอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของเราเอามาไว้ที่นี่เพื่อความเป็นสิริมงคลได้กราบได้ไหว้เพราะพุทธศาสนาจะมั่นคงณที่นี่หลังจากนั้นอีกเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วต่อมาอีกเมื่อปีที่8พระมหากัสสปะจัดการกับพระศพกับอะไรเรียบร้อยแล้วจึงได้นำกระดูกมาที่นี่ถ้าเราจะเอาตามอุรังคณิธานเรายิ่งมีพุทธศาสนามานานแล้วในประเทศอินเดียนั้นเดี๋ยวนี้ก็หมดสิ้นไปภาวะของพุทธศาสนานั้นมันเข้ากับนิสัยใจคอของคนไทยที่ไม่ชอบการบังคับให้เลือกสรรเอาเองตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลของตนเองต่อมาเรามาดูว่าในยุคปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรเมื่อพุทธศาสนาหยั่งรากฝังลึกสู่ก้นบึ้งหัวใจของคนไทยแต่ก่อนคนไทยในท้องถิ่นเนี่ยไม่มีศาสนาพุทธแต่มีศาสนาอันหนึ่งเราอาจจะไม่รู้จักเลยอาตมาเรียกเอาเองคือศาสนาแห่งความกตัญญูกตเวทีคนไทยแถบภาคอีสานแถบเวียงจันทน์ลานช้างเนี่ยมีความใกล้ชิดกับทางจีนพี่น้องชาวจีนนั้นนับถือบรรพบุรุษมากมีการไหว้ผีบรรพบุรุษไหว้เจ้ากันมากคนลาวคนไทยแถบเนี่ยจึงมีวัฒนธรรมใกล้เคียงไปกับจีนทางนู้นคือไหว้ผีพ่อผีแม่เมื่อพ่อแม่ตายแล้วก็ไหว้ผีแจงผีแจผีบ้านผีเรือนถือว่าพ่อแม่มาจากฟ้าจากสวรรค์เป็นแทน แผนหลวงฟ้าขึ้นถ้าใครอ่านหนังสือเรื่องปฐมปรรณาการสร้างโลกตั้งแต่น้ำเต้าปุ้งลงมาก็จะเห็นตั้งแต่บ่มีแนวกินมากินสังจนมากินปลาอันนี้ก็ไม่ผิดไปจากหลักพระไตรปิฎกก็เหมือนกันเองหลังจากนั้นคนภาคอีสานเชื่อว่าพ่อแม่เนี่ยล้มหายตายไปแล้วเนี่ยไม่ได้จากไปไหนยังคอยดูลูกดูหลานวิญญาณของพ่อของแม่อยู่ที่บ้านให้ลูกหลานกราบไหว้เวลากินข้าวเลี้ยงผีจึงบอกว่าจนวันล่ำดับเท่าพ่ายรุ่นเฮาใหญ่มากผีย่ามากินข้าวน้ำเฮาจังเอิญใส่ผีเวลาจะกินข้าวก็แต่งข้าวเรียกผีอีกปู่ย่าตายายพ่อแม่อยู่นี้ยังมีอีกปู่ย่าตายายอยู่ไหนอยู่นู่นอยู่ป่าเรียกว่าดอนปู่ตาวิญญาณของปู่ย่าตายายอยู่ในป่านั้นในดอนนั้นนกหนูปูปีกสัตว์ตาวาสิ่งต้นไม้ทุกต้นที่ดอนนั้นลูกหลานอย่าไปทำลายเพราะปู่ย่าตายายดูแลอยู่รักษาอยู่วิญญาณปู่อยู่ตรงนั้นวิญญาณย่าวิญญาณตาวิญญาณยายอยู่ตรงนั้นนกทุกตัวสัตว์ทุกตัวเนี่ยคุ้มครองไปถึงนกถึงต้นไม้มิขะปักษีทุกหมู่บ้านมีดอนปู่ตาในบ้านก็มีการเลี้ยงผีเรือนผีแจงผีแจกอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นความผิดเพราะอย่างไรเสียผู้มีบุญมีคุณต่อเราพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าที่ใดมีพ่อมีแม่ที่ตรงนั้นก็เหมือนมีพระพรหมอยู่เหมือนมีเทวดาอยู่เหมือนมีพระอรหันต์อยู่แม้พ่อแม่ตายไปแล้วก็ยังอุตส่าห์กราบไหว้เลี้ยงเหมือนกับมีชีวิตอยู่ก็มีพรหมเฝ้าบ้านมีเทวดาเฝ้าบ้านอยู่นั่นในสมัยนั้นเมื่อพุทธศาสนาแพร่สะพัดมาสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานนี้ด้วยพวกเราก็รับพุทธศาสนาอย่างไม่มีความละแคะระคายกินแหนงแข็งใจอะไรเพราะมันเข้ากันได้หมดหลังจากนั้นระบบชีวิตระเบียบสังคมของพวกเราก็เริ่มเปลี่ยนไปแทนที่เราจะเรียกหาผีฟ้าผีแถนผีแจงผีแจเราก็หายใจเป็นพระรัตนตรัยเอิ้นหาพระรัตนตรัยผู้ขาหยาดน้ำในห่มโพสีขอให้มีบุญหลายกว่าคนทั้งข่ายขอให้ได้ลูกแก้วภูประเสริฐบุญมีมีแต่คุณความดีบวชเป็นยักษ์คู่เจ้ามีอาล่ามหลวงใหญ่กว่างคนหวายทั่วแดนตรวจน้ำลงไปในดินปรารถนาให้ลูกเป็นพระเป็นเจ้าปรารถนามากหวังความเจริญในศาสนามีลูกน้อยๆไกวลูกนอนเปอยากจะให้ลูกไงมาให้ลูกไปบวชเจ้าไงมาให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งหยวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์นอนศาลารับตาแม่สิกอมคำแพงแม่เอ้ยคำแพงแม่เอ้ยลองกล่อมดูสิทำเสียงดีเจ้าใหญ่มาให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งยวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์ลองไปกล่อมดูสิเผื่อจะได้ลูกเป็นผู้ดีขึ้นมาลืมหมดทุกวันนี่เจ้าพันกอมเนี่ยได้เติบทีละกงสองกงวาพันกอมลูกพันเมากันตลอดทั้งวันนาพันจังสี่ลูกมันก็เลยเสียหายสมัยก่อนแม้แต่กล่อมลูกก็ยังกล่อมเป็นศีลกล่อมเป็นธรรมอยากจะให้ลูกโตมาได้ไปบวชพอไปวัดไปหยาดน้ำสาธุสาธุปูขาหยาดน้ำในห่มพ่อสีขอให้มีคุณความดีลืนคนทั้งข่ายขอให้ได้ลูกเต่าผู้ประเสริฐบุญมีมีแต่คุณความดีบวชเป็นยักษ์คู่เจ้าอาล่ามรวมไงกว่างคนหวายทั่วแดนญาติน้ำประปาถนาอยากจะให้ลูกเป็นพระสงฆ์องค์เจ้านี่เป็นอย่างนี้ทีนี้เราก็เลยมีความอบอุ่นอยู่ด้วยกันฉันพี่ฉันน้องระบบชีวิตระเบียบสังคมฮีด12คลอง14ทั้งหมดรีดออกมาดึงออกมากันออกมาจากหลักธรรมของพระพุทธศาสนาบ้านเมืองเราสมัยนั้นอยู่เย็นเป็นสุขเอาทีนี้มาดูว่าปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรปัจจุบันนี้สถานภาพของพุทธศาสนาและลักษณะสังคมของชาวพุทธเป็นอย่างไรเราก็ต้องมามองย้อนไปที่ประเทศอินเดียอีกจากเก่าทำไมอินเดียจึงไม่มีเหลือประเทศไทยก็จะเป็นแบบอินเดียในอนาคตถ้าหากเราทำแบบอินเดียอินเดียศาสนาหมดไปเพราะอะไรมีภัยอยู่2ประการในประเทศอินเดีย1ภัยจากภายใน ภัยจากนักบวชในศาสนาเองสองภัยจากคนภายนอกจากพระราชามหากษัตริย์จากผู้นับถือศาสนาอื่นภัยอันทำให้ศาสนาหมดไปในประเทศอินเดียทุกวันนี้ภัยอันดับแรกภัยเกิดจากนักบวชคือพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติธรรมไม่สั่งสอนธรรมอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถูกครอบงำด้วยลาภสักการะความอยากได้ผลประโยชน์ในเมื่อมหาชนเคารพเลื่อมใสคนเขามาบวชมากๆเพราะว่าชาวอินเดียเคารพเลื่อมใสก็เลยได้อยู่ดีกินดีง่ายๆก็เลยมีคนมาบวชมากพี่น้องทั้งหลายคนบวชมากๆเนี่ยเราจะต้องดูว่าไม่ใช่ศาสนาเจริญอย่างเดียวนะถ้าบวชมากมีแต่ปริมาณแต่ไม่มีคุณภาพนั่นแหละกำลังเสื่อมอุปชีวิกาบวชมาเลี้ยงชีวิตอุปมุยหกาบวชมาลุ่มหลงอุปทุสกาบวชมาประทุษร้ายศาสนาอุปกิริกาบวชมาเล่นบวชมาหัวแต่ชาวอินเดียส่วนมากจะเป็นพวกบวชมาสองพวกพวกอุปชีวิกาบวชมาเลี้ยงชีวิตอยู่ครอบครัวทุกยากลำบากเป็นพวกสูตรพวกจันทานเข้ามาบวชพระราชามหากษัตริย์มหาชนคือหะบอดีมหาศาลในแว่นแคว้นเคารพเลื่อมใสกราบไหว้บูชาถวายข้าวน้ำโภชนะอาหารอยู่ดีกินดีทุกวันนี้ในประเทศไทยเหมือนกันอาตมานี่หมั่นสอนพระเนนอย่างวันนี้วันพระเนี่ยมาแสดงธรรมที่นี่กลับไปก็ต้องไปแสดงที่วัดคนที่วัดมาจำศีลกันเยอะจากนครพนมจากธาตุพนมจากหนองคายจากอุดรต้องขึ้นรถคิวหนึ่งมาตั้งแต่ดึก2:25มาลงบ้านหนองแหวงชาวเมืองอุดรมาจำศีลทุกวันพระมากกลางคืนต้องพาต้องแสดงธรรมให้ฟังต้องพาเจริญสมาธิภาวนาอาตมาสอนพระเนนบ่อยๆว่าดูซิที่เรากินเนี่ยทุกวันนี้เราขบเราฉันอาหารดีๆทั้งนั้นญาติโยมเอามาให้พระนี่ดีกว่าให้ลูกกินดีกว่าให้ผัวกินดีกว่าให้เมียดีกว่าให้พ่อให้แม่ของดีๆหามาให้แต่ยังขู่กินแล้วพวกเราเนี่ยอยู่อย่างไรประพฤติปฏิบัติธรรมเหมาะสมที่เขากราบเขาไหว้เขาเคารพบูชาหรือไม่มิฉะนั้นเราจะเป็นอุปทูสกาบวชมาประทุษร้ายศาสนาโดยไม่รู้สึกตัวหรือมิฉะนั้นเราจะเป็นเพียงอุปชีวิกาประเทศอินเดียเคยเป็นอย่างนี้มาแล้วพวกสูตรที่ยากไร้มาบวชพระราชามหากษัตริย์อันมหาศาลพามหาศาลในแว่นแคว้นนำมาถวายพากันอยู่ดีกินดีแต่ไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมนอกจากนั้นก็แตกกันเป็นนิกายมากมากเพียงพระพุทธเจ้าปรินิพพานไป200กว่าปีเท่านั้นประเทศอินเดียพระแตกออกเป็น18นิกายหลังจากนั้นก็ทะเลาะกันเองประเทศไทยยังโชคดีมี2นิกายธรรมยุตกับมหานิกายถ้าจะให้ดีได้ที่สุดล้อมมันซะเลยให้มันเป็นอันเดียวได้ที่สุดยิ่งดีที่วัดอาตมาเนี่ยมีทั้งธรรมยุตมีทั้งมหานิกายอยู่ด้วยกันตลอดลงอุโบสถสังฆกรรมด้วยกันได้เราไม่มีความรู้สึกที่จะแตกแยกแต่มีความคิดต่อไปว่าอยากจะให้วัดอื่นๆเป็นได้อย่างนี้จะดีขึ้นคือการแตกกันแล้วเนี่ยมีแต่การทำลายซึ่งกันและกันในประเทศอินเดียแตกเป็น2นิกายใหญ่ครั้งแรกก็เถรวาทของเราเนี่ยแตกไปตั้ง18นิกายพ.ศ.5600ขึ้นมาก็มาแตกเป็นมหายานมหายานนี่หนักหน่อยเพราะมหายานนี่ไปเบียดเข้ากับพวกพราหมณ์แล้วเอาวัฒนธรรมของพราหมณ์เข้ามาทีเนี้ยในที่สุดมหายานนี่หย่อนยานมากกลายเป็นพระมีลูกมีเมียขึ้นมามากขึ้นทีนี้พอมาถึงเมื่อนักบวชบวชเข้ามามากๆแล้วไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติธรรมมหาชนก็เริ่มเอื่มละอามหาชนเริ่มเอื่มละอาเริ่มคนธรรมดาเอื่มละอาก็ไม่เป็นไรยังพอไหวมหากษัตริย์เอื่มละอาขึ้นมาตรงนี้สี่ศาสนาพุทธอยู่ไม่ได้ในประเทศอินเดียนั้นปกครองโดยระบบกษัตริย์ในแคว้นต่างๆมีกษัตริย์หลายๆองค์ปกครองแต่ละแคว้นละแคว้นที่มีพุทธศาสนาอยู่เมื่อกษัตริย์เหล่านั้นบางองค์ก็เป็นพราหมณ์เมื่อพระสงฆ์องค์เจ้าประพฤติปฏิบัติตัวไม่ดีเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านมากหลักธรรมคำสั่งสอนที่จะเป็นซุปเปอร์สแตนดาร์ดที่มั่นคงแน่นอนก็ไม่สามารถจะครอบงำวัฒนธรรมของพราหมณ์ได้วัฒนธรรมของพราหมณ์ก็เลยเริ่มแข็งขึ้นมาเอาไปมาพวกพราหมณ์นักบวชเก่าๆที่เขาเจ็บแค้นแน่นใจเขาพยายามอยู่เขาก็พยายามทำลาย ทำลายโดยวิธีใดห้ามทุกอย่างขนาดว่านักบวชคนหนึ่งดังมากชื่อว่ากุมารินกุมารินคนนี้มีส่วนทำลายพุทธศาสนาอย่างยิ่งใหญ่กุมารินเขียนฉลกเขาขึ้นมา 1,700 ฉลกคัดค้านพุทธศาสนาเขาบอกว่าเพียงแต่ฝันเห็นนักบวชในศาสนาพุทธที่นุ่งเหลืองห่มเหลืองหัวโล้นนั้นก็เป็นอัปมงคลอย่างเต็มที่เพียงแต่ฝันเห็นให้พากันไปสะเดาะเคาะหลังจากนั้นก็พูดอย่างเจ็บแค้นอย่างขมขื่นออกมาคำหนึ่งว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนน้ำนมหกรสราดบนหลังสุนัขทั้งไม่มีประโยชน์ทั้งน่าเกลียดเจ็บปวดมากขมขื่นมากที่เขาพูดออกมาด้วยความขมขื่นเพราะว่าพุทธศาสนาเคยมีอิทธิพลเหนือวัฒนธรรมของพวกศาสนาพราหมณ์นี้มาเป็นเวลานานบัดนี้ได้โอกาสเขาก็เอาใหญ่เลยนอกจากนั้นนักบวชของเราไม่มีคุณภาพแล้วนักบวชพราหมณ์นักบวชพราหมณ์คนหนึ่งดังมากคนอินเดียเรียกเขาว่าเป็นมหาบัณฑิตมหาบัณฑิตเป็นมหาคุรุมหาคูคูผู้ยิ่งใหญ่นักบวชคนนี้ชื่อว่าสังกลาจารย์สังกลาจารย์นี่เข้ามาปลอมบวชในศาสนาพุทธซะก่อนมาเรียนคำสอนศาสนาพุทธหัวดีมากคนนี้พอเรียนคำสอนศาสนาพุทธได้ชัดเจนแล้วแล้วเขาก็มองเห็นความเป็นอยู่ของพระไม่ค่อยมีคุณภาพไม่ค่อยประพฤติปฏิบัติความรู้วิชาการก็ไม่ค่อยเก่งหลังจากนั้นสังกลาจารย์นี่ก็เริ่มเขียนคำสอนใหม่ของพุทธศาสนาเนี่ยเขียนยัดไส้เอาศาสนาพราหมณ์เข้ามาโดยวิธีนิ่มนวลมากแต่ก็กลืนได้อย่างสนิทแทนที่เขาจะกันมหาชนเขาให้ไปนับถือศาสนาพราหมณ์เขาเห็นว่ากันมาเป็นเวลามากหลายร้อยละปีและเป็นพันแล้วไม่สามารถจะกันได้ก็ใช้วิธีซับบริเมตผู้ภาษาฝรั่งเรียกว่าซับบริเมตเขาก็เขียนขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอวตารนั้นคือศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูเนี่ยเวลาใดโลกเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายพระนารายณ์จะทรงผู้มีบุญเรียกว่าเป็นลูกน้องพนาลายเนี่ยให้มาปราบยุคเข็นให้โลกอยู่เย็นเป็นสุขมีอยู่แต่ก่อนเขาก็มี1ปาง2ปางมีตั้งแต่มัสยามีตั้งแต่ปางเป็นงูปางเป็นปลาปางเป็นเต่าปางเป็นพรามเตี้ยปางเป็นพรามถือขวานปางเป็นนรสิงหะมาถึงปางเป็นพรามพลักพรามสีดาที่ไปเผากูลังกาเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นอวตารพนาลายส่งมาปราบยุคเข็นภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า incarnation ทีนี้องค์ที่9เขาก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าเขาส่งมาจากสวรรค์พระพรหมส่งมาเรียกว่าบุตรดาวตารบุตรดา incarnation บุตรดาวตารผู้ใดที่นับถือศาสนาพราหมณ์อยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปถือศาสนาพุทธเพราะพราหมณ์ที่แท้จริงนั้นก็คือผู้บริสุทธิ์ส่วนผู้ที่ถือพุทธนั้นก็หมายความว่าผู้ที่ถูกหลอกลวงจากพุทธาวตารพระนารายณ์ทรงพุทธาวตารพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เป็นหัวหน้าพญามารมาหลอกลวงมนุษย์มาหลอกลวงมนุษย์ให้ออกจากทางหลังจากนั้นคำสอนที่แท้จริงของศาสนาพราหมณ์นี้แหละคือคำสอนของพุทธเองหลังจากนั้นเขาก็ยัดไส้เข้าไปพวกนักบวชของเราไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่เข้าใจเองอยู่แล้วเพียงแต่ประกอบพิธีก็เริ่มเลื่อมใสมหาชนก็เริ่มเลื่อมใสอย่างสนิทหลังจากนั้นสังกลาจารย์นึงแต่ก่อนเขาดูถูกนะพวกพราหมณ์เขาดูถูกคนล้นนี่จะถูกด่าเป็นคำแรกที่เจ็บแสบพวกพราหมณ์เขาด่าพวกพราหมณ์เขาจะต้องไว้ผมมวยใส่ชุดขาวไว้ผมมวยเป็นกุลทนพระพุทธเจ้าท่านปฏิวัติท่านบอกว่าเหากินหัวทำสะอาดยากฮะละโกนหันว่าต้องวีคะเคิร์กว่าสันจึงต้องโกนเนี่ยท่านปฏิวัติแล้วเสื้อผ้าก็เหมือนกันชุดขาวพวกพราหมณ์ก็ใส่พระพุทธเจ้าว่าต้องหาอะไรมาย้อมมันจะไม่สกปรกง่ายเรียกว่าย้อมด้วยน้ำฝาดที่เรียกว่ากาสาวพัดเขาตำหนิมากเลยพวกพราหมณ์เนี่ยถ้าพวกคนล้นไปแต่บัดนี้เขาเปลี่ยนนายสังกราจารย์นักบวชคนเนี้ยก็มาเปลี่ยนวิธีการใหม่ก็คือจัดระบบวัดขึ้นมานักบวชของเขาก็เริ่มโกนผมแล้วก็ใส่ชุดเหลืองเขาไม่เรียกว่าพระเขาเรียกว่าสาธุ สาธุนั่นสาธุเดี๋ยวนี้นักบวชพราหมณ์ก็ลามมาแม้แต่ในภาคเหนือในเชียงใหม่ลำปางก็ยังเรียกพระเราว่าสาธุแต่คนเมืองเหนือออกเสียงตัวทอเป็นตัวตอเรียกว่าตุตุเจ้าความจริงก็ว่าสาธุนั่นน่ะสาธุสาธุเชียงตุงเมืองเชียงตุงน่ะเชียงแปลว่าเวียงแปลว่าเมืองตุงนั้นแปลว่าธงความจริงเชียงตุงนั้นมันมาจากคำว่าเวียงธงแต่เอาธงไปตักปักไว้ตรงนี้ธงน่ะเขาเรียกว่าตุงภาษาเมืองเหนือตัวทอเป็นตัวตอสาธุเป็นสาตุหลังจากนั้นตัดสาออกเหลือแต่ตุตุเจ้านี่มันเอาคำนี้มาจากพวกพราหมณ์ในอินเดียเอามาใช้เพราะนั้นเราไม่รู้สึกตัวเลยว่าพวกพราหมณ์นี่กลืนทีละนิดทีละนิดทีละนิดหลังจากนั้นพิธีกรรมต่างๆของพราหมณ์ก็เริ่มกลับคืนมาสู่ศาสนาพุทธการลดน้ำมนต์ก็เริ่มมีขึ้นการสะเดาะเคราะห์มีขึ้นการดูฤกษ์ผานาทีมีขึ้นหลังจากนั้นก็สตาขาดธาตุหักลักคนมีเบิดแล้วบาดในเสียเคราะห์สะเดาะนามสู่สตาหลวงตั้งธาตุชตาขาดเอามาสวดชตาหลวงธาตุฮักมาสวดตั้งธาตุลักคนเจ้านั่งเนิ่งมิได้ใครได้ยังไปค่ำโพไปค่ำให้หลังจากนั้นก็เริ่มมีชะตาขาดธาตุฮักลักคนสวดพาลนักพาลยักษ์ตอกหลักปีเสียเคาะสะเดาะนามหลังจากนั้นก็ตัดกรรมตัดเวรลดน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักกรรมมเสกาบาลเหล่านี้ก็ฟื้นคืนมาจากฝีมือของสังฆราชาจารย์นักบวชนอกพุทธศาสนาเข้ามานักบวชในศาสนาไม่รู้เลยก็เอาว่านึกว่าเป็นคำสอนพุทธศาสนาในที่สุดศาสนาพุทธนี่ก็เริ่มหมดไปชาวอินเดียก็ปีนักบวชพราหมณ์แล้วกลายไปเป็นสาธุไปหมดหลังจากนั้นพุทธศาสนาของเราเป็นยังไงเมื่อชาวฮินดูสามารถครอบงำวัฒนธรรมของชาวพุทธได้มากแล้วกษัตริย์ผู้ปกครองในอินเดียสมัยนั้นไม่ให้การสนับสนุนแล้วเริ่มเปลี่ยนท่าทีแล้วเพราะว่ากษัตริย์ก็คือพวกพราหมณ์พวกฮินดูหลังจากนั้นพอขุนทัพบัตยาขานติขานจิเนี่ยยกทัพมาปราบอินเดียมุ่งมาสู่แคว้นมคธกษัตริย์ในอินเดียที่ถือศาสนาฮินดูก็เปิดโอกาสไม่ต่อสู้เลยสักองค์ไม่มีกษัตริย์องค์ใดที่จะมาช่วยพระสงฆ์ในมหาวิทยาลัยนาลันทาหมื่นองค์ถูกเผาพินาศถูกฆ่าตายหนีสารพัดอย่างหลังจากนั้นยังไม่พอต่อมาอินเดียได้เปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินที่นับถือศาสนาอื่นคือโดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยพระเจ้าปุษยมิตรขึ้นมาพ.ศ. 1200 กว่าปุษยมิตรนี่ขึ้นมาประกาศเลยผู้ใดตัดหัวพระมาให้ได้ให้หัวละ100ดินาปรากฏว่าพวกคนเหี้ยมพวกนอกศาสนาก็พยายามล่าหัวพระในที่สุดพระก็เริ่มกระเจิดกระเจิงแตกหนีไปหนีไปหมดไปในประเทศอินเดียต่อมาถึงพระเจ้ามิหิรกุลมิหิรกุลนี้เป็นขุนทัพของฮินดูเองเหมือนกันเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่เกลียดชังพระพุทธศาสนาอย่างถึงรากถึงโคนเข้ากระดูกดำจับชาวพุทธมาเข็นมาฆ่ามากกว่า3โกฏในสมัยนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าแตกกระเจิงเลยเสร็จแล้วบาปเพราะฆ่าชาวพุทธฆ่าพระอยู่ดีๆลากเลือดอาเจียนออกมาล้มตายต่อหน้าประชาชนต่อมาถึงสมัยอีกสมัยพ.ศ. 1300-1400มาพระเจ้าสาสังกามาเป็นใหญ่ในประเทศอินเดียเป็นผู้ถือศาสนาอื่นอีกศาสนาอิสลามสาสังกานี่เครียดแค้นอีกคนหนึ่งแม้แต่ต้นโพที่เราได้ไปกราบไปไหว้ที่พุทธคยาสั่งตัดโค่นรากเลยไม่ให้มีเหลือเลยพระเจ้าสาสังกาบาปแหลกหลังจากนั้นพระเจ้าสาสังกานี้ก็เป็นบาปอีกเหมือนกันเป็นบาปพระเจ้าสาสังกานี่ถูกกองทัพถูกน้ำท่วมแล้วตัวท่านเองก็รากเลือดอาเจียนออกมาส่วนพระเจ้ามิหิรกุลเนี่ยไม่ใช่รากเลือดพูดผิดไปเมื่อกี้มิหิรกุลเนี่ยโดดเข้ากองไฟเองด้วยความบาปที่ฆ่าพักมากเบียดเบียนชาวพุทธมากพุทธศาสนาก็หมดไปจากอินเดียสาเหตุเพราะหนึ่งภัยจากภายในพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ตั้งมั่นในศีลในธรรมไม่ศึกษาธรรมโดยเคารพไม่เข้าใจธรรมไม่ใคร่ควรธรรมไม่ปฏิบัติธรรมไม่แนะนำประชาชนสู่การปฏิบัติมีแต่ชวนประชาชนเสียสละเพื่อจะเอาเงินเอาทองเขาเฉยๆแล้วก็ไปบำรุงบำเรอครอบครัวของตนเองที่บ้านจากพวกสุดพุทธศาสนาก็เลยเริ่มเสื่อม จากภัยภายในภัยภายนอกจากคนนอกศาสนาจากผู้ปกครองจากกษัตริย์นอกศาสนาทีนี้ในกรณีประเทศไทยปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรกลับมาสู่ประเทศไทยของเราเมื่อสัก20ปี30ปีผ่านมาถ้าหากเราไม่ได้พูดเรื่องนี้เราอาจจะเสียดายเพราะสัก20ปีผ่านมา20 30ปีลัทธิคอมมิวนิสต์กำลังคุกคามโลกอย่างหนักค่ายคอมมิวนิสต์และค่ายประชาธิปไตยกำลังขับเคี่ยวต่อสู้กันอย่างหนักแต่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อันหนึ่งก็คือประเทศไทยเนี่ยซึ่งมีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติตามหลักของ Politics Science Theory of Politics Science of Thailand คือทฤษฎีการเมืองของคนไทยที่เราได้ศึกษาได้อะไรกันมาคอมมิวนิสต์เริ่มทำงานปฏิบัติการในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2469ก่อนที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยด้วยซ้ำไปเริ่มทำในภาคอีสานก่อนถือว่าเป็นภาคที่อดอยากแห้งแล้งและอยู่ไกลห่างจากศูนย์การปกครองศูนย์อำนาจแต่ปรากฏว่าเขาทำงานแล้วทำมาคิดว่าถ้ายึดประเทศไทยได้ก็ไม่ยากเลยที่จะยึดลาวเขมรเวียดนามในที่สุดเขาก็ทำไม่ได้ทำมาสัก 10% 15% ก็ล้มละลายคำสอนที่บอกว่าทุกคนจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นCommonwealth Ownership เป็นเจ้าของร่วมกันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคนรวยคนจนจะต้องตีรวดกว่าเพียงคำสอนศาสนาพุทธวัฒนธรรมโดยเฉพาะในภาคอีสานเนี่ยได้เขียนดันดึงดันเอาไว้ล่วงหน้าตั้งแต่คอมมิวนิสต์ยังไม่มีว่าไม่ใหญ่หน่อยเดรดาดเป็นหันล่วงกันเป็นดงสูงมูขยุ่งย่างเสือเครือเขาเกี่ยวเลี้ยวล่องทั้งลุมผัดยังมีภูมิหน่อยทั้งผืนจอจีไม่มูนี่แม่นเสียห่างไกลกันความสัมพันธ์มันมีอยู่น้ำกันได้ยุ่งย่างใหม่ใบน้าได้เป็นหอมให้แกซุ่มมูหน่อยทั้งผืนได้ซุ่มเย็นพวกมูหน่อยก็คือดังเดียวกันได้ร่วมกันปกคุ้มซุ่มเย็นทั้งเหงาให้แกลูกโคเถ่ามหันโตต้นใหญ่มีชีวิตอยู่ได้สบายบ้างดังกันสังคมคนเฮานั่นก็คือดังเดียวกันแม่นสิรวยหรือจนก็อยู่น้ำกันได้คือจังยุ่งย่างใหม่ใบนาเป็นตัวอย่างอาศัยถ้ำพระพุทธเจ้าสมานเขาวางกลางแม่นได้ทุกยากให้เฮาหักแม่นน้ำคนแม่นสิรวยหรือจนก็เพิ่งพากันได้คือจังเหือข้าแก่งเกียนเห็นให้เกียนแกบัดเธอไปหอดน้ำเหื่อสิได้แก่เกียนวรรณกรรมต่างๆเหล่านี้เขียนไว้ในใบลานพ่อแม่ก็สอนในสมัยพ.ศ. 2469ที่คอมมิวนิสต์เข้ามาปฏิบัติการตามหมู่บ้านนอกต่างๆเนี่ยชาวบ้านสมัยนั้นเขาทราบซึ้งคุณธรรมทางศาสนามากมันแพร่ไม่ออกเลยสอนว่าสังคมเหมือนต้นไม้ต้นสูงต้นต่ำต้นหน่อยต้นใหญ่มันอาศัยกันได้มือหานิ่วเหย้าสั่นบ่ทอกันเฮ็ดจังได๋คนจะมาคือกันคอมมิวนิสต์ก็ทำงานไม่สำเร็จจนตลอดมาทำยังไงก็ไม่สำเร็จต้องกลับคืนไปทบทวนใหม่ในที่สุดก็วางแผนแบบโดมิโนซิสเต็มล้ม1 2 3ไล่มาตั้งแต่ทิเบตซึ่งเป็นเมืองพุทธซะก่อนทิเบตล้มก่อนยึดทิเบตได้ก็มายึดเวียดนามหลังจากนั้นก็เข้าลาวเข้าเขมรแต่ก็มาติดกึกเองในช่วงระยะ30ปีที่เขาคุกคามกันหนักขับเคี่ยวกันหนักไม่ใช่แต่เพียงในทวีปเอเชียในลาตินอเมริกาในยุโรปแถบนิคารากัวแถบอะไรต่ออะไรเนี่ยถูกคอมมิวนิสต์คุกคามพวกฝรั่งทางลาตินอเมริกันเหมือนกันทีนี้นักบวชในศาสนาคริสต์นักบวชดังๆในศาสนาคริสต์เขาต้องการเอาศาสนาของเขาเนี่ยมาต่อต้านลัทธิอันเนี้ยแต่เขาก็ไม่สามารถทำได้เพราะศาสนาของเขาโยงใยอยู่กับพระเจ้า We are sons of God believe together we must be to love other doing according to the purpose of God เขาเป็นลูกของพระเจ้าว่าสันคอมมิวนิสต์ท่านสั่นวัดพระจงพระเจ้า We are stand on one leg เขายืนอยู่บนขาของเขาอยากกินเขากินเองหนาวมาหาพระคมมาตุ่มเองห้อนมากหาเนี่ยมาวีเองพระเจ้าซอยยังไม่ได้ประเทศกลุ่มลาตินอเมริกันที่ถูกคุกคามแม้แต่ทางศาสนาจักรนักบวชในศาสนาคริสต์ก็ปวดหัวทำยังไงในการเอาศาสนาของเรามาสู่เคลื่อนไหวมาสู่สังคมมาช่วยสังคมให้รอดพ้นได้หันลีหันขวางในที่สุดเขาก็มองมาเอเชียมองมาศึกษาศาสนาพุทธเขาก็เลยมีนักบวชคนหนึ่งที่ดังมากถ้าเอ่ยชื่อเขาเลยในแถบลาตินอเมริกาแถบยุโรปรู้จักเขาดีมากประเทศไทยการต่อสู้ของคนไทยที่นำศาสนาพุทธมาต่อสู้แล้วการต่อสู้ของชาวเอเชียศาสนาพุทธด้วยกันทำไมจึงต้องล้มละลายแต่ละประเทศแต่ประเทศไทยทำไมจึงไม่ล้มละลายเขาก็เลยศึกษา หลังจากนั้นเขารวมกลุ่มกันศึกษาเขาตั้งคณะเขาขึ้นมาเขาเรียกว่าเทวศาสตร์แห่งการปลดปล่อย Theologies of Liberation ขออภัยว่าเป็นภาษาฝรั่งนะเทวศาสตร์แห่งการปลดปล่อยคือการปลดปล่อยการเป็นอิสระออกมาเขาก็ศึกษามาศึกษามาศึกษามาลาวก็แพ้เป็นอัมพาตแต่ศาสนาพุทธก็ยังไม่หมดไปคอมเมนต์ก็ล้มละลายแต่พุทธก็ยังมีอยู่ในใจแกเหมือนเป็นอัมพาตเวียดนามก็ล้มละลายทางศาสนาอีกเหมือนกันแต่ก็ยังมีในจิตใจของผู้เฒ่าส่วนทิเบตก็เหมือนกันทำไมประเทศไทยยังไม่ล้มละลายให้คอมมิวนิสต์พุทธศาสนาก็ยังอยู่น่าจะมีคอนทริบิวชั่นจากพุทธศาสนานี่เขาก็มาศึกษาหลังจากนั้นเขาก็เขียนออกมาเอา